geldi gün açtı bülbül yerinden uçtu yar yar yar diyar yar yar diyar yar yar diyar yar yar diyar yar yar diyar yar yar diyar yar yar diyar yar.